اخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله پاک لدغي خلقو في إيمان بلين تكون اتفاقو آبيني أو دمكي حمدا ذكر لدغي آل كتابو تردد خبرين تاغوتا آيات رغليو دلتا هم بیا دیا وہ ماں باپ کی بیان دے کہ دی رسو ماں باپ کی بیا اختلاف کرے ہو دکا چسل بنی اسرائیل دسر ابتدا کے چکمتا سر ذکر ہو کم آتیناہم من آیت بد بینت رسو بیرتی کہ دی بیا تبدیل کو پا کفر سرد نو آیاتو کی بیا قریب کئی مناسبت دیر در وہ خلق جماعت واحدہ علی ایمانی پا ایمان بنی یو جماعتو بیادی اختلاف کو سرنگی ایمان رو بعضو او کفر کو بعضو دا عبدالعی مسعود پا کرت کی دا اختلاف دا ذکر ہم در یکان ناس امتا واحدا فاختلفو اور رسم آباد کے زیادہ رغلی فی مختلف فیه فی مختلف فیه نو اغا ورستو فی مختلف فیه اغا پا دیبانی کرنا دا اختلاف دار غلیو فباسل له النبینا جالت اللہ انبیاء واسو دیتا زیر کنتو من آمنا لرب تا زیر چطر کو اسسے تشرب و جنت سرم مبشرین من آمنا دائم کل در زیر پا جنت سرم ومن زرين من كفر ويرون جو من قدم كل بالنار و اور سلام وانزل معهم الكتاب اور جو کوئی دوسرا اللہ تعالی کتاب دا کتاب کیونکہ مکہ خلق انبیاء دین ذکر دی درچا خپل کتابونه بمعنى القطب الالم جنس بدیل نہ جو کوئی دا کتابنا سلام بالحق حق سلام فدا انزل سلام متیتا کتاب سلام متری کوئی شی جب حال کتاب کے کتاب کے ہمارے پلا سلام مطلب بسن بالحق واسے تعلق عربیت پلا نہ سلام مطلب بسن دے لے حکم بین الناس دے پلا کے فیصلہ کی اللہ پاک دا چار طرح کی تو نظر کو وجے کتاب سلام ہمیں دے خلق کے راغ سی کی چیز کو مجھ کے مختار تھی دے دین نہ اور اللہ پاک دا وہ چیز تو خلق دا متفق او دا چه پر کور متفقو دا چه تا هم ندی ثبت دا شق محاشی رد کرده اصل خبر دارد که یاده که حصر حقیقی رد او یا دا ادعایی رد سمنا که کلا ازل که عاد شو حلستو بی ربکم تولو چه بلا هاو تی بلا ربی نو اغی وقتی هم تول خلق مومنان تولو دا تسلیم که دا سمرا انبیاء چه اصوری شوی دا خود دا غی آهد تفکیر کهیو دا اغا آهد وری رئی چه تاسو آهد کرد او یا دا ازل که دی طوفان دی بعد دی طوفان کل رالو سمرا خلق کفارو اغا تول تباسو نہ طوفان پھٹے دنیا ہو نہ طوفان چوکاں یا حام سام یا فیس دا نو اجن کو مولاد او اچیا او کرے کسانو کس دای کے اغا ټول مسلمانان نبی اغا ټول مسلمانان بدلتا دا حضر حقیقی دا جما کان الناس الا امت لو خلق کان الناس امتا واحدا خلقو امت واحدا مراد دا چې دین مقصود خطر چه بلت نور او چه عدب آسان والی تنوح علی السلام پرین یا ادریس علی السلام پرین

مبصر رحمت الله علیه تاسا داولو دا اثر کې ولې دښو چې مینه مو تاریخ په اختلاف پوري او دا مبال مقدم په استثناء باندې د یای چې مستصاب فرغ متعدد لګي مستصاب فرغ کې چې کوم شی متعلق مقدر ده هغه یو شی هغه نه ارزه کې تقدیرات نه تا ځای تقدیرات متعدد نه وي چې متعدد نه وي او خیال کوي ومختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم الا الذين اوتوا روايه استثناء رب ومختلف فيه ذكرت من بعد ما جاءت ذي اختلافات المتعلق كان اقول مقدم ده في استثناء متعلق نو متعلق مقدم فيه متعلق مقدم او متعلق كما ذكرته ومختلف فيه احترام نہ کرے پدے کی دین کے پس جگنا چراوی تے بہینا تو او دا احترام ہو جائے تو بغیان بین ہم لیتے الا اللذی رعوتو او دے سنسائی واسو مگر آگو خلقو چاگو تا کتا در کر کوشی دے او سا چکرا مستثام و تعلق ہے نمو قدم ہے کہینا دسے بزیر پیلے دسے وشی وما انزل وما اختلا فیہم إلا الذين أوتوهم من بعد ما إلا من بعد ما جاء سميتهم بغيا إلا بغيا بينهم زيد الرالو فلين لقاك إلا الذين أوتوك أغير تعلق رجال السرداء من بعد ما جاء سبيناتو لكي تكون أغا زمان هذا أغير هذا الرالو بغيا بينهم داد دي خلو صفاتو بيان الرالو تجاوز فجيش بطل نتاسو وما اختلف فيه الا الذين اوتوه الا من بعد ما جاءت البينات الا بغيا بينهم ثم متعدد او قانون هذا في مسلسل فرائك استثنائي واوي ندي وجنا لا متعلقات تول مخكيكا تمخكي في وما اختلف فيه من بعد ما جاءت البينات بغيا بينهم بغيا وهي وما بعدها وما بعد مقدم اما بعدكم يا خدا بغي عندك قال الله الذين امنوا بهذه قلت يا خدا يقول ما له لما اختلوا فيه دبدا فيكم يدكم من دبدا بيان ده من الحق اللي حقنا ما اختلفوا فيه جاء اختلفوا ما مبهم هو يعني فحكي تكم اختلافوا لا غوت الله فاق اغشت هجاتك تكم حق ده بإرادته بني فإرادة أقول السلام ولا تلاهي كي تتخششي هدايته تلي أشعرهم في البيدم هدايتكم ذلقي ثلاثة مستقيمتم تلي جهلتم ونزل في جاد ونزل شهد مبعض قبر دام البقر بعض يأي تداء أذل كي جنك خندق لدات جنك عذاب ورتي خندق كمانتي عذاب تورو مدلنا كلا كريوا يهود ومنافقين ونورو أطول اتفاق سرا مدینہ محاصرہ کری نو مدینہ کی محاصرہ دارے لوئے مشابت یا جنگ یو حد کے نازلو یا دقی مسلمانانا جو کم کرنا پناتی کی پاتی دا خودے مشاکت تکا تول مال دی پات شو کفر ہوتا بہرحال چونکہ خاص تایی نو پکی نو دکا مبتر تایی نو کو بس یو مشاکت کی تکلیل کے نازلو کجنگ یو حد میدانی خود مطالی کی کجی عظام مطالی کی اصحاب التسکری ونظر في جهاد اصحاب المسلمين تغم الرقص مسلمان ترسلوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه بل احسبتم دا ام من قتاده او دا ام من قضاء غير تجديد بل زي بل افهم ذا سبب بل احسبتم بل كتاسو دا غمان كوي كم غمان كوي تتاج بها جنه ولما ياتيكم ونبي لا تستر مثل الذين خلوا من قبلكم شبه الذين مشابهين لهذا الحال حتى الذين تغيروا خلقته خلوا من قبلكم كتانا مكي اتيدي نمو منانا لما كنت اغيك اميدي ولم عامدا نذكى دلت مراد بنا بالعموم تغيك حذك لك عسائل اقنا تغالي اميدي لكم منتظري سوى تغيك لما يركب يا يصور ندر انتظار کی پس تاسو ټول بیان کړی ده ماشي که تاسو لیدلی بهرحال عدل کې دلته دا کوم لما او لم ده دا نښې چې ټول مشهور بحثونه دي مثلو دا شبه دا د مثل بیان ده او دا شبه چې مثل بیان شو نو ما آتا خیال کوي د ما آتا شی دا مقدر ما آتا دا مصنف مبصر مقدر کوم هلته خدا کن لما یاتکم مثل الذین حال اغو خلقو حال اغو خلقو اوس یو حال مکی یو اوس کې مشبه او مشبه شو حال اغو خلقو چې کوم تاسو هغه حال آنی یو یعنی تاسو باندې داسې دلیل یو او دا شو حال یعنی مشبه دی هغه حال نه وي راغلی چې کوم خلقو مکی راغلی دی من المؤمنات دي من المحن دي مهنتنا ولما يأتكم ولما تصبروا او تاسو صبر نہیں کرے كما صبروا لگا ترگی اخوی صبر کرے یعنی سمنا دا گرانا دا امتحان بکیری دا فتصبروا مدخول دی لما سر لگی وجہ دارا چا اصل گی فتصبروا نا پکارو بیا نون پکارو لیکن درون سکیت تا اویلی دکا چا لما لاندے رگلے جا ولم ما تاسا نہیں ہوئے ولم ما تاس دیو و تاسا صبر نہیں کرے لیکن غوث لگا آپ پر کا درجات نہیں لئی و اگو حالات خودے ماضی سخت بین کری یہ چیزا سے عرب و فکیق دے سے عرب تو میں کی باری کے خبر وست پر چریز من دے عضو تکیش بین عضو تکون غوخا کن عضو چلو رو داری کی بین خواهی کنه دبه تو من از تم نیکنه با خلقو چشی کنه میده خشه او گوری مستت هم البعثاو دا مستانی فادا مبینتون لما قبلها دا مبینه دا لما قبلها دی پرده ما قبل اقبله او دا جمله که دا مستانی فادا اقا جواب دی سال که وکیوی نسوال کم دا دلتا دی سال تقدير كم ذات هذا استفاد لها فأنا يقيل ما مثل الذين خلوا ما مثل الذين خلوا ولما ياتكم نبي لو يتنسى مثل الذين حال يقو خلقوا سبق كتير دي هو سهالو تصفتيو نجواب رالو تنجي مستهم البأساء مستقيد الرب بأساء شدة فقر وزراءو او زرن تغا مرز دار وزلزلو ازعجو بانواع البلائب فاغا انواع دي بلاو نصر دي لو لو امتحانات فاقورا غلي دل تخيل كوي دا مستنف رحمت الله عليه لقد مستمحا كلي ده وقبل السنه كي اول تكون كاري كره ده اغير خبر لقد استرغي بطي كلي بوري ولما ياتكم مثل الذين قران نجم فذاكم تيكسو قران سره ولا گيو مخي خلق و حال اتا سره اما مخي خلق و حال كم مستهم البعثاء اوت نجم سره تو گوري او تا چه تقدير کو تا کو دي دجو شبه ما اتا قرا شبه ما اتا سمرا ما اتا خداو كم مستهم البعثاء والضراء دا ما شكو دا يدو حالو نتتا دا ويت مثل ما آتا شبه ما آتا نو أثر مذاق و شبه سكنا مثل ما آتا نبي دا مشبه دي اغي حال تدي ترولي فقال قضاء و تدلتا دي مثل بيابه دي شبه ما آتا ما آتا تكما غوي ترغلي دا آنو بيان دا شبه بيانو نبي يقول بولا لما يأتيهم مثل الذين صفت حال يهو خلقه ديك يو حال ذاله شيخو يو حال وقال رسو بيانا دا قرآن صلى برابر وقال نيدا يا مشابه دي اغي خال نرسو خم مصابه بيان تغير خدا زائر خبر دا عميشا دي فلا تاسا معلومة دا جو مشابه به تتربیه راجي خم مشابه به حال دي اغي دي برابيان دي کنا مراد دائی چې هغې خو نسان ځان جوړ کړه که بیان شوی نه ده صراحتن لیکن مسامحه یې چې کړي ویلې مسامحه خو کېږي در ځای کې چې شاید ظاهرې سترګې پړې کړه چې دې بیان ته ساز دی پوهېږه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه حتی کې بالناس ورنوي فنزل صلى الله عليه وسلم ثم اي قال الرسول ويل الرسول والذين امنوا معه جاءكم من عند الله جاي ويل استفتاء لنصر لوجد السوس تغنى دي فاجه انداز سيمداد دي رسفو دا دي خبر چوكي كم خبر چوكي لتراهي شدة عليهم لوجد امتحاج شدتنا قضيبن تدير سخصير على تيولو متى نصر الله متا اصل کې دغه مافي ترکیب کې مبتدا خبر کوي دي نصر الله مبتدا ده متا خبر مقدم ده لیکن کتاب ته چبورې عادت نه کتاب کې فاعل جو کوي متا یاتی نصر الله متا یاتی نصر الله مفسر فاعل جو کوي مبتدا خبر نه دي جمله فعل یې نه دي کومه جو هم الذي وعدناه اغا نصرت جو خدای مشترا وعدا کړی و ای دغه نصرت نو فاوجیبو بیا چې کوم دا اجابت ورکړی دی مینې کبل الله تعالی د جنب د الانه په حال د کون دی الله تعالی چې دی در الا ان نصر الله قریب خبر شایي چې نصر دی انداز دی تعالی قریب د دې د اتیانو رسل دی او دا خبره چې به نصر دی ور راغی دی به انداز پوه کړي دا ټول د عربیت خبرې دي خو تاسو نه بهیری سماخل مزارع هغه کې دوه حالوي کله مزارع په معنا مرضي وي او کله مزارع په معنا حال استقبال مزارع چې حال استقبال سره بیا عمل کوي او چې مزارع په حال استقبال سره بیا عمل نه خبره ده کوه خاصې ته ما وره نو په خاصې کوه چې دوی ما خبره فکر نیم شي کنه تعلم اخیره خبره غلطه ده چې څوک خاصې کوي تعلم دا کی خبر ہے ذہن کی راوی کوما خبر خاصی کڑی دے تا تو کوما دے بہنا اتا دا دا مولا دا خاصو بہن تے میں دے تا تصویر کو تے لو دے تو تا وجے تے کو لے جائے پر تو کالو کے نہ پتا او سے مونے جو ختم کائی پمان دے ختم کو کال کو تے سو ادا خبر ادا تے دا ہا دے وا خبر واوری خاصی کی پاسا سے خبر کوئی نہ انا ما خشا ذا کئی قال قال ابي الله يدا ابي البقاء غلطت قال ابو البقاء والفعل هنا مستم حق يدي حالهم والمنع على المزي منع فهم والتغيير الى ان قال الرسول هذا على تغيير نفس يقول ذا غلط هذا على تغيير رس يقول تاسو ګورئ دا نصر دا غلط ویلی غلط تا تاسو مو څه ویلو چې مزارع به معنی مزي وي بیا عمل نه کوي مزارع هلته کې ان مقدر نه وي چې مثلا ان مقدر چې منصوب یې کړي هغه به معنی مزي سره ده کړه ولې معنی مزي سره ده نو مرفوع وي او چې کله په معنا د مزي نه وي استقبال وي هغه ده اوس ان مقدر وي دا به دا منصوب وي اوس ګورئ لنډه خو خبره ده دا مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اوس دلته چې کوم تاسو ذکر شو چې مستهم البأساء والضراء وزلزلوا دا خلق ټول مخکې چې کومه زمانه وه دا خو تېره وه که دا کوم خلق دغه وخوځوی شو تکلیفونو دی وجې نه خو دا وینا یې وکړه دا مزي ده که مستقبل ده مزي ده ځکه چې خو هغو حال بیان ده که نه نو چې دا مزي وه اوس دا مزي دې سره کښې به دا عمل بیا نه کوي چې دې ته وګورئ چې دا مخکې تېره زمانه یو دا ده بل دغه دا ما بعد خبره ګوره خیال کوي حتی قال رسول نو چې کله هغه زمانه تېره وه نو قال رسول والذين آمنوا معه دان تیرا زمانه حال شو مزید سفر هغه مومنانو اغه السلام دا خبره وکي متا نصر الله نو چې اغه ایزاد چیر ده اغه خبره دا ټول خبره خو مخ کې دی مزيه پیدا دي نو چې کله دا له هغه وکي مدا به برکو یې دې مزيه حاجی او کای سیواله حاجی اترنګ چاګر کې دا کول چې قال رسول والذي را امن معه دا تیرا زمانہ دا ٹھیک تھا لیکن اے دیر رت ما قبر سرا چاک لے چھ دیتا اول زلزلہ راغلا یعنی تکلیفوں دی وجہ نا دیر پا تکلیف شو نو دا قول پنیبت سرا دے مستت حمل بأساو وزلزل تا دا مستقبل دا اگر ما قبر پلیا یو خطورا سوارا تیرا دا یو سر دے ما قبر و دے ما بعد لحاظ دا ما قبل وما بعد دا قال الرسول دا دي اغي زلزالنا زلزلنا او مستر اغي مصنع تمستت هم البعثاء وزلزلوا دا مس او دا زلزال لقد زلزل دا الارض زلزالها دي زلزالتا او دي مستا دا قول مستقبل دا اغن ارسل دا قبل شيدا اغرتي مجيدا لیکن بالنظر الى ما قبله مستقبل تمثبل شو نمثبل شو مزاره اغنى وسو ان مقدر کا اغاو بي عل اغاو بي عمل يعني الى ان يقول الى ان يقول الرسول دا مصر تكم تير شو دا زلزال تكم حدا پره تغو دا قول مستقبل شوكو والذين آمنوا متى نصر الله کلوی نے ستیا اللہ تعالی فخر بیٹھے تھے مزید کو لحاظ سرا رفع دا استقبال کو لحاظ سرا نصر دا مستقبل کی ان مقدر کا بیا اور بیا آغا ان مقدر آغا بیا عمل قیم یہ سنو یا محمد دیتر صاحب کا اے محمد ما ذا یلبقون ما بمانے ایو شہین مرتدب اللذی آغا فیت لیکم خرکیم سہیل سکو دا عمر میں جمع کو وکان شیخا داویو بودا زا مارن دیر ماریو فسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ینفقو یو دا منفق بیان شو کم غی خلق کی وعلا من ینفقو او پچا بنی خلق کی دائے دائی پچا خلقم او کم شایویر کم تو دویا ما انفقت من خیرن او ریتا تو خلقی جی خیرن دا بیان دا دی بازی ما انفقت من خیرن کی اول تا صدا ذکر شو کہ یسألونک ما زائن اما نو کم غی خلق کی ما زائن فقون اور اس بعد یہ ما ذکر سو بل من ذکر سو نو اللہ تعالی ما انفقتم من خیر قرآن کی خود اللہ تعالی گی کہ ما انفقتم تما مبہما دا کنا اما انفقتم کی چکو بما دا یہ بیان من خیر سر دا بیان را دو بیان اللہ ما یعنی ما انفقتم کی ما بیاری کم کم ما یاد کم خیر چگا شبل دا دے بجے کریو دے کسیر نو پا دے جواب کے فیہ بیان منفقی پا دے کہ بیان منفق دا پا فیہ منی مفتح ہے اللذی آغا منفق ہوا احد شقی صالح چدا یو دے دو طرفوں دے سالو عما ینفقو و علا من ینفقو دا علا من ینفقو دا بل شق دا و عجابا نمسحبی لذی و شق الاخر و جواب کر علیہ السلام دے مصرف حقنا تاقا شکے و چاہ سر کو و علا من ینفقو علا تتبوشی ولا من ينفق هو عليه بقول بين فجر ذني وبين مربات في قران في اجتماعنا في مسجد مسافر اي هم اولى به مطلب لا كدا اولادي دا نفي جو حالي وكجري فرضي دي دا فرضي تكم اغا دي كي نجي دا مورو بابن فرضي نجي دي كنن زكات وما تم من خيرنا كم لا تزاد كو دي خيرنا وضع عمق وانفاق وغير فغير انفاق فان الله بياريم الطرف العليم لك فمجاز مجاز دونی فمجاز علیم اتکه مجاز ینو جزاویر کم کده پدیمین فیا پگه چیزا بیدکم فتیبا علیکم قتالو فرزا علیکم لکه مال محبوب در لکه نفسا محبوب در کرم خسترکی در لکه مال خود خلکو هم تدانو خلکو هم فرزا علیکم قتالو فتاس منی قتال فرکا دی باید کفارو و حکر هنو و دا مکوی تازی کرم طبعا تبیت کرده سای بیلی لکه شکر او جنگ تصاب سر پی کول دی و آسان تکرو خدا وی چې کړي وای تاسو بدګړی شئ خدا تاسو سره بهتري وعصا انده کو شئ کایته یو شای بابو غنی او شر ولکم او دات غره بدی ویری ل تاسو یو شای ما بابو غنی ل اخر کوي ل مال نفس له شواته ل مران نه شواته ته کوم شوات الوجبته ل هلاکان هغه شواته موجبتي دی په هلاک ته نفس ل مال نفس و ذکور هاب او دی وجد نفرت نفس نه علی تکلیفات ل جاز خو تکلیف ته کنه مقرفت ل تکلیفاتنه اغات الموجبتي تغوجوكي لسعادتي ام لبعض ساعتي نفسهم فلعل لكم في القتال وإن كريمتمهم خيرا فلعل خيرا ده خير لإثم وخردا فشاية تاتقال خير سبيتي في القتال كي بجنكي وإن كريمتمو عبر كبرغي تاتقال بجنكي ولي لأن فيه تقاتي بدي القتال كي إما الزفرة والغنيمة يعوفة قبل جيب وغنيمتا أو الشهاد يفك الشهادتا تمشي والأجر هو أجر دا. وفي تركي وفتر الجهاد وان احببتموه اگر کا کہتا تر محبت کوئی وفي تركي وان احببتم شرا يعني اي کہتا شر دا ما بد من لان فيه ذل والفقر والخمان وخمان اجر فليك زلت دفن تو ذليل شيء فران بو شيء غنیمت نہ فوت شو خمان اجر صاحبن فمحرومين والله يعلم ما خيركم على ان كنت كنت اجر بهتر دا وانتم لا تعلمون وذا سنبيغي ذلك فلي خير لو فبادروا الا جلدي كوي مبادرت كوي الا ما يامركم به اغشيه تعالى ترى امر كاي تاسف والسلام وارسل النبي صلى الله عليه وسلم وواصل النبي كريم صلى الله عليه وسلم اول السلام اول السلام بين دون الاهل تجو سو درس او بري لباس سامي غاري نكاله دا جاغا اول دايو يخو غزالي كده غزا كي نبي تخبرتي وسري اغوي تاغي كي نبي تخبرت دا نه یو تر مرادله چې لک کسانی اوا پینځونه ته دروسه وپړي او درې څلورو سبب دا سپتی دغه چې دا کسان کمی و امر عليها و امیر کړه او فدوین عبد الله بن جحر دا په امیر کړه فقاتل مشکین بلې جمع کړي مشکین سره وقتلوا ابن الخزرمي او دې کړه کو ابن الخزرمي خزرمات ته منسوب ده دغه ته حزمي او نه مې چې دا امر وکړه عبد الله بارا دا قتل کو في آخر من جمادى آخره، فآخره تكين لجمادى آخره. دو خيال داو لدا جمادى آخره. وأصل كي رجب نأخر قتل يوم. ولتبس عليهم برجب أو ملتبس بنيه برجب سلب. سمعت دا ولا رجي رجب دا كآخر رجي جمادى الثاني هذا آخرة. فأيرهم دما كيكي لكفار عاريكو فأيرهم الكفار باستلالي باستلال رجب سلب. تتاسو غدا شهر محرم كي سايق قتلكم. وأصل كي دا نبي كريم جنگ تنو سولی کتا سے جنگ کوئی بلکہ اصل کی داد جسو صحیح جی پر یہ حالات مارول بن جے خود نے بیدا جنگ وسو تے کپڑے گدی اپرا حرم تے داخل کی او کمڑو دل رجب جب بارا داوری جسے مستبی ہون دیوا نہ جس لک غلط چھ بکیں بنا دل بن جے یہ سن کو ان شاء اللہ حرام مثال کے دل جسار حرام تے جسار حرام المحرم دا محرم یا سن مراد رجب مراد دغه چوال ته مثال دی رجب فتوږه رجب دا د اصل حرم نه ده محرم سوال نازل قضا ذل حجام حرم ذل قضا ذل حجام حرم یودری دادی او سیو یو رجب ده ترو اصل حرم تدی محرم نه مراد لغوی معنی مراد هغه میا چې هغه معزز و هغه حرمت کو سال کې دان چې سر کې تار فيه د کې تار متعلق و دې سال حرام کې بدل استعمال دا به استعمال دم بس بو کو یہ دا دا سبب ہے انشاءاللہ